tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Aż hejnał się tutaj pojawił. 28 lipca, piątek, minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Sejm odrzucił weto Senatu do projektu nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Jedynym programem opozycji na wybory jest zdobycie władzy za wszelką cenę, mówi minister rodziny i polityki społecznej. Do aresztu trafił 19-latek, który jadąc zbyt szybko samochodem zabił 3 mężczyzn. Sejm odrzucił weto Senatu do projektu nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Za było 235 posłów, przeciw 214. Od głosu wstrzymały się 4 osoby. Sprawozdanie z prac nad ustawą przedstawił poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Hreniak. Po raz kolejny opozycja w głosowaniu podczas Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazała, że nie jest zainteresowana tym, żeby Polacy poznali nazwiska osób tych, którzy sprzyjali rosyjskim interesom. Projekt trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy, który był inicjatorem nowelizacji. Głównym zadaniem komisji będzie prowadzenie postępowania mającego na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy pod wpływem rosyjskim działali na szkodę Polski. Jedynym programem opozycji na wybory jest zdobycie władzy za wszelką cenę, również poprzez kreowanie podziałów i podgrzewanie negatywnych emocji, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej. Pytana o słowa europoseł Beaty Szydło, która napisała, że opozycja zaczęła podważać funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej i ostrzegła, że szykuje grunt pod zanegowanie wyników wyborów, Marlena Maląg stwierdziła, że Polacy oczekują pozytywnego programu i rozwoju kraju, a nie tego typu działań. Po tych 8 latach rządzenia Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj jedynym programem, który opozycja przedstawia, to dorwać się do władzy za wszelką cenę, dzieląc Polaków, wywołując negatywne emocje. Tego Polacy nie oczekują. Polacy oczekują tego, żeby Polska się rozwijała i żeby oni z tego dobrobytu Polski mogli korzystać. Takie postępowanie zawsze jest złe, ale w obecnej sytuacji po prostu niebezpieczne dla Polski, napisała była premier Beata Szydło. Za pół godziny gościem Polskiego Radia 24 i radiowej jedynki będzie wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. 6 milionów ton śmieci sprowadził do Polski rząd PO-PSL, powiedziała w Sejmie minister klimatu i środowiska. W 2013 roku ówczesne władze zaprosiły cały świat, by przywoził odpady do naszego kraju, stwierdziła Anna Moskwa. Jak przypomniała, punkty zbiórki odpadów zostały wówczas wyłączone z przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko. Co może bardziej oddziaływać na środowisko, jeżeli nie wysypisko śmieci? Tym samym wysłaliście zaproszenie do przywożenia śmieci do całego świata. Dowiedziała się o tym Wenezuela, dowiedział się o tym San Salvador, dowiedziały się o tym Niemcy, dowiedziały się o tym Włochy. Ta wiadomość rozeszła się po całym świecie i wszystkie państwa rozpoczęły przywożenie śmieci do Polski. Anna Moskwa dodała, że na ochronę środowiska rząd PiS przeznaczył 40 miliardów złotych. Do aresztu trafił 19-latek, który jadąc zbyt szybko samochodem zabił 3 mężczyzn stojących na chodniku. Tragedia wydarzyła się we wtorek wieczorem w Bielinach pod Kielcami. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i uzyskali opinię biegłego z zakresu wypadków drogowych, mówi prokurator Daniel Prokopowicz. Po uzyskaniu opinii biegłego lekarza sądowego o zdolności do udziału w czynnościach procesowych przez zatrzymanego mężczyznę, prokurator wykonał z nim czynności procesowe, a mianowicie przedstawił mu zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Zdaniem prokuratury do wypadku doszło na skutek umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W toku składania wyjaśnień podejrzany nie ustosunkował się do samego zarzutu, złożył natomiast wyjaśnienia. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że co do istotnych okoliczności tego zdarzenia, te jego wyjaśnienia są sprzeczne z zebranym dotychczas materiałem dowodowym. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowym aresztowaniu 19-latka na miesiąc. Grozi mu 8 lat więzienia. Trwa ustalanie przyczyn śnięcia ryb na Odrze. Martwe zwierzęta znaleziono przedwczoraj w rejonie zbiorników Racibórz Dolny i Polder Buków. Jak się okazało, pochodzą one z terenu Czech. Jak mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Gliwickiego Oddziału Wód Polskich, prace związane z odławianiem śniętych ryb już się kończą. Pracownicy Wód Polskich wczoraj w godzinach późnowieczornych zakończyli swoją pracę, polegającą przede wszystkim na monitoringu zarówno rozwieszonej w poprzek koryta rzeki Odry siatki uniemożliwiającej przedostawanie się w dół biegu rzeki śniętych ryb, a także na ich podejmowaniu z wody. Pracownicy Wód Polskich wspólnie ze Strażą Pożarną podjęli z wody łącznie blisko 2 tony śniętych ryb. Wciąż prowadzony jest monitoring rzeki i postawionych na niej zapór. Na razie nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Badanie pobranych próbek nie wykazało w rybach obecności rtęci. Relacje, wywiady z zawodnikami i ciekawostki z trasy. Jubileuszowy 80. wyścig Tour de Pologne od dziś będzie obecny na wszystkich antenach Polskiego Radia. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym i partnerem największego w Polsce i jednego z największych wyścigów kolarskich na świecie. Dziennikarze Polskiego Radia będą obecni na wszystkich najważniejszych wydarzeniach Touru, zapewnia Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Zabierzemy naszych słuchaczy na przepiękne trasy Wielkopolski, Dolnego i Górnego Śląska, Beskidu i Małopolski. Dziennikarskie ekipy zadbają o meldunki od startu do mety. A portal Polskiego Radia uruchamia specjalny serwis, mówi jego koordynatorka Aneta Hołówka. Zapraszamy wszystkich kibiców na stronę tourdepoloń.polskieradio.pl. Na bieżąco będziemy mogli dowiedzieć się, co się dzieje na trasie wyścigu. Choć wyścig startuje jutro, to już dziś w programie pierwszym o 18:00 będzie relacjonowana uroczysta prezentacja zespołów i kolarzy startujących w Tour de Pologne. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Białymstoku, skąd nadajemy i niezmiennie od 10:00 zapraszamy na weekend. Koncerty też warto przypomnieć od 18:00 pada, oby przestało przed 18:00, ale z cukru nie jesteśmy i to w zasadzie nie przeszkadza tutaj w doskonałym humorze w studiu Trójki, rynek Kościuszki 10, jakby ktoś chciał zajrzeć. Zresztą chwilami wszędzie dzisiaj będzie padać do końca dnia, na zachodzie burze, które będą wędrować sobie w stronę centrum. Maksymalnie 19 stopni nad morzem i w Zakopanem, do 24 we Wrocławiu i w Opolu. Jutro, proszę Państwa, będzie cieplej, ale też chwilami będzie kropić. Natomiast burze mają już przesunąć się ponoć na wschód. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Jesteśmy niezmiennie, jak to już powiedziałem, u Pana Boga w ogródku, za miedzą, czy też za piecem. Przypomina się fantastyczny film na żywo z Białegostoku, Trójka, przed festiwalem Podlaska Oktawa Kultur. Proszę Państwa, zajrzą do nas panie z zespołu Kurpie Zielone. Już za kilka minut będziemy nadal zwiedzać Białystok i zachęcać do tego, żeby tutaj do nas zawitać. Seria niespodzianek również w trakcie o 12:00 białostocki hejnał nam wjechał na antenę. Ale to tylko i wyłącznie udowadnia, że słychać, że to jest program na żywo. Staramy się tutaj wszystko ogarniać, proszę Państwa. Maciek Załęcki program realizuje z Warszawy. Janusz Graczyk tutaj wspomaga, żeby wszystko grało. Michał Kowarski chodzi, zaprasza, jest w zasadzie wszędzie. Michał Żołądkowski przed mikrofonem i tak niezmiennie będzie w Trójce do 13:00. Policz Nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Trójka Polskie Radio na żywo z Białegostoku, tak z miłości do Radia Trójka Polskie Radio, Festiwal Podlaska Oktawa Kultur. Były zapowiadane i są w naszym studiu panie z zespołu. Proszę powiedzieć, jaki to zespół? Zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone. Dobrze, to może tak. Jedna pani tancerka, druga pani, która śpiewa. Na początek, zanim tutaj sobie pogadamy, proszę się zaprezentować, zaśpiewać coś a cappella. Tak, żeby się ciarki w ogóle pojawiły. No, ciarek nie obiecuję, bo to taka... Za chwileczkę to powiemy. Scena. Najpierw usłyszmy. Jest drożyna, jest przez salutką wieś. Wydeptała ją Kasieńka, jak nosiła jeść. Wydeptała ją Kasieńka, jak nosiła jeść. No, pojawiły się mrówki, no brawo! Dziękuję, bez przesady, jak nie ma sceny, to ciężko się tak rozkręcić. To tym bardziej, jeszcze a cappella, Festiwal Podlaska Oktawa Kultury, kiedy jesteście panie, bo to tylko jest żeński zespół, czy również są panowie? Nie, nie, panie, tak? Mieszany. Tak. Kiedy na scenie? Panowie po prostu jest za wcześnie, na panów nie wstali na tą godzinę. No tak, no to jest festiwal, który jest zabawą. Proszę powiedzieć, bo tak, festiwal od dzisiaj do niedzieli i wy występujecie kiedy? My występujemy w niedzielę, jakby tak trochę frywolnie, bo z jednej strony jesteśmy gospodarzami, a z drugiej strony zamykamy koncert, a nie otwieramy. Ale myślę, że to też jest fajne, bo ten cały festiwal się tak rozkręca. Zaczął się wczoraj po tańcówką, tak w takiej atmosferze mniej oficjalnej, a dzisiaj już ruszamy z koncertami na scenie. Dlatego męska część zespołu odpoczywa, tak? Dokładnie tak. Poszłaś tak. Ćwiczyli na drewnianej właśnie tutaj po tańcówce, na drewnianej podłodze kroki do niedzieli będą w formie. I zespół Kurpie Zielone, mimo tego, że tak jak wspomniałam, jest gospodarzem festiwalu, to zwykle tak się już przyjęło, że my występujemy ostatniego dnia na zakończenie. 70 lat zespołu, z tego co wiem, ale pani nie wyglądacie, to raczej od początku w zespole nie. Ale ja chcę powiedzieć, że taniec to jest taki eliksir młodości. Tak, więc w przypadku tancerzy nigdy nie wiadomo, ale ja na pewno nie jestem... No, ale pani śpiewa i też świetnie wygląda. Ja na pewno nie jestem w tym zespole 70 lat, ale no owszem, my nie jesteśmy od początku, ale ten zespół faktycznie ma fascynującą, długą historię. Jest to aż... Ta liczba jest dla nas, no... taka, czasami myślę, że to jest nie do wiary, no to że to tyle historii. Lat istnieje. Tak, i on istnieje nieprzerwanie od 70 lat, co jest bardzo ważne. Ile osób wchodzi w skład takiego zespołu? Około 150. Mamy bardzo wiele grup tanecznych, tak. Bo my jesteśmy zespołem takim wielopokoleniowym. Już pierwsze kroki na scenie tutaj są przeznaczone dla małych dzieci od 7 roku życia. I one przez kolejne lata swojego dorastania przechodzą od grupy do grupy. I nawet mamy grupę seniorów, tak też kokieteryjnie nazwaną słodziakami. Nie są, tak, oni nie są seniorami na pewno, no ale po prostu są to taką starszą młodzieżą. Duchem na pewno nie. Tak. I wszyscy tutaj często się spotykamy, wszystkie grupy mamy próby oddzielnie, ale i w inne dni, ale spotykamy się bardzo często razem na festiwalach, na koncertach, na Czyli wyjazdach. Czyli w tym przypadku muzyka zdecydowanie łączy pokolenia. To tak, jest tradycja, tak, prawda? Tak. tak i widać w naszych relacjach, że nie ma naprawdę takiego podziału na pan, pani, starszy, młodszy, tylko wszyscy jesteśmy tak naprawdę dla siebie... W jedności siła. W jedności siła, tak partnersko, ale też się fajnie, bo to wymienia się doświadczenia i się wspiera siebie też w całej tej przygodzie. A ile osób na scenie tutaj będzie z Państwa zespołu występowało w niedzielę? Cały zespół, bo dla nas cały tak naprawdę festiwal co roku Oktawa się odbywa i co roku my się przygotowujemy już na ten koncert od wielu, wielu miesięcy i bardzo na niego czekamy, bo to też oprócz tego, że to jest wspaniała taka inicjatywa, gdzie Białostoczanie i całe województwo może oglądać zespoły z całego świata, to też dla nas jest to taki bardzo ważny koncert, bo my występujemy dla swojej publiczności i bardzo też licznie tutaj przybywa widownia, więc dla nas reprezentujecie te strony. Tak, dokładnie tak. Więc tak naprawdę można śmiało się powiedzieć, że to jest taki w ciągu roku dla nas najważniejszy koncert. Dobry. Tak, i po prostu reasumując, mamy trzy grupy dziecięce, grupę młodzieżową, grupę studencką, grupę właśnie tej starszej młodzieży słodziakową i grupę wokalną. I jest tyle grupy i to jest około 150 osób i wszystkie grupy pojawią się na scenie. Dobrze, i jeszcze ma być z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, płyta. Tak, płyta jest nagrywana z okazji 70-lecia zespołu i tam po prostu pojawią się utwory, które nie są, nie były wydane na pierwszej płycie, bo to jest nasza druga płyta i akurat jest właśnie w nagrywaniu, instrumenty już są nagrane i jeszcze zostało tylko dograć wokal, wydać płytę i będzie super. Chociaż i tak najlepiej występuje się na żywo, prawda, na scenie. Występuje się tak, ale mi się wydaje, że mieć jakieś takie nagrane rzeczy... Żeby dotrzeć do szerszej publiczności. To jest bardzo ważne, bo teraz przecież są czasy Spotify'a, czasy jakby tych YouTube'a i koniecznie trzeba umieć się zaprezentować też w internecie i właśnie dla ludzi w całej Polsce i spoza Polski również. Dobrze, ale ta prezentacja, festiwal Podlaska Oktawa Kultury, niedziela, jeszcze przypomnijmy, która godzina, kiedy to? Kurpie Zielone na scenie? Niedziela 17.10. Można też obejrzeć transmisję na żywo na YouTubie. Tam trzeba będzie wpisać w wyszukiwarkę po prostu Podlaska Oktawa Kultur 2023 i na pewno transmisja się pojawi. A kto może, to niech wsiada na rower, hulajnogę i przyjeżdża do nas. Jak na rynek najszybciej Kościuszki. Wspólnie się bawić. To może jeszcze tak troszeczkę na koniec zaśpiewamy? Tylko co? Proszę nie krępować, jesteśmy na żywo. Dobra. Proszę bardzo. W kadzidlańskim boru źródełecko bzije. Kto idzie, cy jadzie, kto idzie, cy jadzie, wodę z niego psije. Kto idzie, cy jadzie, kto idzie, cy jadzie, wodę z niego psije. Na żywo w Trójce Kurpie Zielone, tak, przyjeżdżajcie tutaj do jego stoku, festiwalu Podlaska Oktawa Kultur. Zapraszam. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. 22 minuty po 12. Tutaj Trójka, Polskie Radio, niezmiennie z Białego Stoku, nasze studio na żywo. Zapraszamy na weekend. Rynek Kościuszki 10. Zapraszamy do naszego studia. No i proszę Państwa, zaczynamy kolejny odcinek. Przed nami czwarta część naszego spaceru dzisiaj po Białym Stoku. Michał Kowalski wraz z Anną Kraśnicką, przewodniczką i autorką bloga białystoksubiektywnie.com, przemknęli już z rynku Kościuszki w stronę Pałacu Branickich i przystanęli na chwilę w Alei Bluesa. I tutaj rodzi się pytanie, skąd w Białymstoku aleja na cześć no, tego pięknego, fenomenalnego gatunku muzyki? U nas od lat 60. istnieje przyciągający fanów festiwal Jesień z Bluesem. Też u nas urodził się, zmarł Ryszard Skiba, Skibiński, wokalista Kasy Chorych. Tu są nie tylko tabliczki z imionami i nazwiskami różnych muzyków, ale także płyty chodnikowe układają się w klawiaturę pianina. I oczywiście na każdym klawiszu widzimy nazwisko danego bluesmana, ale to nie jest jedyny bluesowy akcent, który się znajduje na tej ulicy, ponieważ już widać misia. Jest miś bluesman, mamy takich misiów kilka. Bluesman sobie stoi, gra na gitarze, ma okulary ciemne i kapelusz. No i oczywiście nawiązuje do tej tradycji muzykowania jam sessions białostockich. Wyszliśmy z Alei Bluesa, wchodzimy do parku. Jest to naprawdę piękny widok. Tak, to jest nasza duma również. Jest to tak zwany zielony tunel, który prowadzi praktycznie od rynku Kościuszki aż do obrzeży Białego Stoku. Czyli możemy idąc cały czas od centrum wyjść poza miasto i trafić do lasu. To jest pamiątka po czasach Branickich. Tutaj w XVIII wieku Branicki miał ogromne zwierzyńce. Był tak duży, że otaczał go 14-kilometrowy płot. W XIX wieku nie był to teren zadbany, wręcz przeciwnie. I dopiero w latach 30. XX wieku zagospodarowano tę przestrzeń, nasadzono nowe drzewa, kwietniki, zrobiono fontanny. No i od tamtej pory w zasadzie jest to ukochane miejsce białostoczan, planty. I teraz dochodzimy do całkiem szkaradnie wyglądającego pieska, który też jest chyba kultowy dla Białego Stoku. Jest to rzeźba zdecydowanie kultowa. Pies Kawelina, właściciel nazywał się Mikołaj Kawelin, no i miał takiego właśnie buldoga angielskiego. Nie słyną one ze swej urody. Natomiast najwięcej radości mieli białostoczanie, kiedy pan Mikołaj Kawelin spacerował po tym parku z tym psem. No i później w ramach żartu jego koledzy, właściwie byli to przedstawiciele bohemy artystycznej Białego Stoku, postawili właśnie takiego pieska, którego twarz tak naprawdę przypomina Mikołaja Kawelina, więc to był dosyć ciężki żart, ale pan Mikołaj się nie obraził. Podobno bardzo szybko zaczął się z tego śmiać. Tak naprawdę zapomnieliśmy kompletnie i o Mikołaju Kawelinie, i o tym piesku. Aż pewnego pięknego roku, na początku XXI wieku, odnaleziono całe skrzynie z negatywami zdjęć, które tutaj robił białostocki fotograf w latach 30. I na tych zdjęciach, można powiedzieć, praktycznie każdy mieszkaniec miał fotografię z tym pieskiem. Także przypomnieliśmy sobie o nim i nagle się okazało, że ten Mikołaj Kawelin to nie tylko piesek, to także postać ważna dla miasta, bo to dzięki niemu mamy stadion lekkoatletyczny. On jako pierwszy tutaj organizował wyścigi kolarskie, a przede wszystkim był pierwszym prezesem i założycielem klubu piłkarskiego Jagiellonia. I na takie diktum musiała powstać oczywiście replika i powstała. Ja zdjęcia z psem Kawelina jeszcze nie mam, ale mam zamiar sobie zrobić, może pojawi się w mediach społecznościowych. Z Michałem Kowalskim sobie prawdopodobnie cykniemy takie zdjęcie. Też dodatkowo dowiedzieliśmy się, że w Białymstoku jednak można poczuć bluesa, ale przede wszystkim zapraszamy na festiwal Podlaska Oktawa Kultur. Na ten temat na pewno w Trójce jeszcze do 13 nieraz będzie. Tymczasem, skoro to piątek, tak zwane przed weekendzie, to jest idealny tytuł, idealny utwór, żeby go zaprezentować. Tak też czynimy. Stress Out w programie trzecim. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo zostać kumplem twym. Polskie Radio na żywo z Białegostoku, 20 minut do 13. Proszę Państwa, Bóg Tilafa. Ja tutaj od rana mówię, że u Pana Boga za piecem jesteśmy, bo jesteśmy na Podlasiu. Pan Dariusz Kryszpiniuk, Podlaski Instytut Kultury. Pan koordynator, tak, tego całego festiwalu Podlaska Oktawa Kultur. Nawet Państwo tego nie widzą, ale Pan jest przygotowany. Jest tutaj cała tabelka kolorowo. Proszę powiedzieć, co nas czeka, bo między innymi tutaj mam takie informacje, że Dudziarze z Łotwy, na których warto zwrócić uwagę. Tak, dzisiaj, dzień dobry, dzisiaj jesteśmy już na rynku Kościuszki, wczoraj wystartowaliśmy z Podlaską Oktawą Kultur i mieliśmy potencówkę na Młynowej z muzyką tradycyjną. Dzisiaj pierwszy dzień koncertowy, także zapraszamy na rynek Kościuszki. W programie zespół ze Słowacji, pieśni tańca taneczny, bardzo dobry, a także Westianka, która wczoraj już na potencówce pokazała, na co potrafi, i myślę, że dzisiaj też wniesie dużo dobrej energii energii ze wschodu. Tak samo Fanfara Station, to z kolei mocne, właściwie trio, nieduży bardzo skład, kameralny, ale taki ciekawy, bo tunezyjski wokal i bębny, różnego rodzaju afrykańskie przeszkadzajki. Włoch, który robi podkłady muzyczne DJ-skie i Amerykanin na puzonie, no myślę, że taki systemowy, mocny, elektroniczny tutaj beat nam wprowadzał na scenę. Czyli jest tutaj nowoczesność, bo tak, krzesełka są tutaj pięknie rozłożone, ale to jest taka muza, że w pewnym momencie to raczej chyba nikt nie siedzi, nie? Wszyscy w ruchu. Tak, tak. No myślę, że Fanfara Station to taki skład, który dzisiaj uruchomi naszą publiczność, która zazwyczaj właśnie siedzi. To wstanie. Jestem przekonany, że wstanie. Mam nadzieję, że te krzesełka zostaną na tym kostce ładnej. Dobrze, bo Białystok, ale też również pięć innych miejsc wokół, prawda? Tutaj też są w ramach festiwalu organizowane imprezy. Tak, tak. No Podlaska Oktawa Kultur to od początku już. Robimy festiwal po raz 15 i no też cechuje się ten festiwal tym, że jeździmy z koncertami w różne miejscowości i to właśnie już też między innymi dzisiaj zespół z Gruzji, z Lewarii pojawi się w Łomży. Inne miejscowości tutaj w regionie to Suchowola, Zambrów czy Łapy. Ale to jest tak, że ludzie z tych miejscowości też chętnie przychodzą, bo jak gdyby, wiadomo, tu jest centrum, tak, Białystok. Czy tam też jest taka frekwencja, że ludzie są zainteresowani, żeby poznawać coś nowego? Tak. Otwierać horyzonty, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. To, no, Podlaska Oktawa Kultur to jest taka już w naszym regionie znana i rozpoznawalna impreza. I często jest trochę też tak, że za niektórymi zespołami jeździ widownia. Za Gruzinami wiem, że przyjechali ludzie gdzieś tam nawet z Gdańska i będą w Białymstoku, będą pewnie w Łapach i w innych miejscowościach, gdzie ten zespół chór występuje. Także no, różnie jest to publicznością, ale generalnie bardzo jest to dobrze przyjmowana impreza. 14 zespołów, z tego co pamiętam, z 11 krajów, tak? Tak. Czyli tutaj to wszystko się rozszerza, bo początki były przecież skromniejsze, czyli tak naprawdę jest zapotrzebowanie, tak? Widzą to państwo z roku na rok. Tak, no punktem wyjścia dla nas było 8 mniejszości narodowych i etnicznych, które zamieszkują nasz region i no, w którymś momencie stwierdziliśmy, że trzeba to rozszerzyć, że no, chcemy pokazywać różne kultury z całego świata. No chociażby zespół afrykański jest tak, w tym roku. W tym roku mamy Zimbabwe, no, południowa Afryka. Myślę, że może być ciekawie. Dobrze, to wiemy co dzisiaj, a jutro? Jutro mamy właśnie gruziński chór z Lewarii, mamy zespół z Macedonii, białostocki towar eksportowy, kolektyw Kobiety Wschodu, to też taka nowa rzecz na podlaskiej scenie muzycznej, myślę, że godna uwagi. I Auli, o którym pan wspomniał na początku rozmowy, to z kolei z Łotwy skład, który no też taki w sumie już legenda muzyki folkowej, dudziarsko-bębniarski taki skład. Fajnie też to wizualnie wygląda. Oprócz tego, że dobrze brzmi, to też bardzo ładnie to wygląda na scenie. Czyli zapraszamy, tak? Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na weekend, jest z każdej części Polski, tak? Ma taką ochotę, to tutaj na pewno nudzić się nie będzie. Zdecydowanie, tak. No oprócz koncertów, które są, dzisiaj się zaczynają i będą trwały w kolejnych dniach, czyli w sobotę i w niedzielę, są też warsztaty tańca, które dzisiaj się odbywają z zespołami ze Słowacji, z Macedonii i jutro jest też ten warsztat. Oczywiście oprócz tego, co jest może najistotniejsze, to to, że wstęp na wszystkie nasze wydarzenia jest bezpłatny. A, to jest tak, to jest bardzo ważna informacja. Pan Dariusz Kryszpiniuk, Podlaski Instytut Kultury, był gościem programu trzeciego. Dziękuję bardzo. Dziękuję niech bardzo. Się wszystko uda, tak? Niech nie będzie żadnych problemów. Pogoda niech nam dopisze, to jest najważniejsze. Tak, niech przestanie padać, lekko kropi, ale powoli się przejaśnia i oby tak do wieczora wyjrzało słońce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We're sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. In every boy and girl, or rejoicing. Trójka, Polskie Radio na żywo z Białego Stoku. Dzisiaj zapraszamy na weekend. Festiwal Podlaska Oktawa Kultury to ten temat wiodący od godziny 10. Program na żywo cały czas. Michał Kowarski, który program wydaje, przyszedł i mówi: horyzonty się nie poszerza, horyzonty się poszerza, nie otwiera. Oczywiście, że tak. To teraz, proszę Państwa, o wilku mowa, a wilk tu. To Michał poszerzy nasze wiadomości na temat koncertów, nie tylko tych, które odbywają się w Białymstoku. Proszę bardzo. Na chwil parę przeniesiemy się z Białego Stoku do Płocka, gdzie dzisiaj zaczyna się największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce. Nie sposób wymienić wszystkich bardziej znanych artystów, nie mówiąc o tych mniej, bo na Audio River odbędzie się kilkadziesiąt koncertów. Ale w ramach zachęty mogę Państwu powiedzieć, że dzisiaj zagra Artbat czy Vocals Orchestra, jutro Moderat czy Shy Girl, a w niedzielę Brian Knaus czy Paolo Bozzi. Audio River w ten weekend w Płocku. Z Płocka do Giżycka. Tam w niedzielę od godziny 17 kolejne koncerty z cyklu Lato z Radiem programu pierwszego. Na plaży miejskiej przy ulicy Kolejowej będzie można posłuchać Centrum Uśmiechu, Karoliny Lizer czy Various Monks wraz z Kasią Stankiewicz. Następny przystanek – Łódź i nie byle jaka impreza. W ramach obchodu 600-lecia miasta do Łodzi zawitają takie zespoły jak Elsztat, Cool Kids of Death, Artur Rojek, Sorry Boys i przede wszystkim Tom Odell i Franz Ferdinand. Cała impreza jest całkowicie darmowa. Podobnie jak wszystkie koncerty, które odbywają się w ten weekend w Białymstoku. Z okazji festiwalu Oktawa Kultur będzie można zobaczyć kilka ciekawych koncertów osadzonych w klimatach folkowych. Tych bardziej konwencjonalnych, takich jak Golec Orkiestra czy Enej, jak i egzotyczniejszych, jak łotewski zespół Auli, w skład którego wchodzi 5 kobziarzy, 4 bębniarzy i basista. Zespół Mokomba z Zimbabwe, który łączy elektronikę z tradycyjnymi etnicznymi brzmieniami Afryki, czy Fanfara Station, która również garściami czerpie z muzyki afrykańskiej. Z Białegostoku Trójka na żywo, proszę Państwa, do 13, czyli jeszcze przez 8 minut. A za 3 minuty to warto dać znać, no bawiliśmy się również dzisiaj w konkurs. Voucher o wartości 1000 zł dla kogoś z Państwa, jeżeli chodzi o wypoczynek, ale akurat w górach, w Trójce, jak mówiłem, za 3 minuty. Spotykają się z zamiarem, te miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przytaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Z dołu patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, niech mógłby się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz. szereg, mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny. Trójka na żywo cały czas niezmiennie z Białego Stoku. Kocham cię kolejny rok, Big Day. Proszę Państwa, to z listy przebojów trójki. Proszę pamiętać, że kolejne notowanie 69 to właśnie dzisiaj po godzinie 19. Zapraszam w imieniu Tomasza Miary. Big Day, no właśnie, dla kogoś to będzie i jest Big Day, gdyż pora rozwiązać konkurs. Wakacje z trójką, proszę Państwa, jesteśmy w Białymstoku. Byliśmy już na Polanie Jakuszyckiej i ktoś z Państwa z osobą towarzyszącą będzie mógł również zawitać. Ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka Weekend o wartości 1000 zł. Chodziło o to, to warto przypomnieć, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wakacje są na wagę złota. Pojawiło się mnóstwo SMS-ów. Tutaj specjalna komisja wyłowiła ten jeden wiodący i pan Jarek okazuje się, że z osobą towarzyszącą będzie mógł wypocząć w ośrodku Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka. Dlaczego wakacje są na wagę złota? Pan Jarek odpowiedział w taki sposób. Piasek złotą barwę ma. Po co w życiu więc tak gnać? Na leżaku połóż się, z sypkim złotem naciesz się. No i w związku z tym pan Jarek będzie mógł nacieszyć się chwilami w ośrodku Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka. Wakacje z trójką trwają, mnóstwo różnego rodzaju atrakcji przed nami, 4 minuty do 13. To proszę Państwa, my już dziękujemy, ale się dzisiaj tutaj działo. Mam nadzieję, że taką dobrą energię przenieśliśmy na antenę trójki. Maciek Załęcki realizował program na miejscu. Janusz Graczyk tutaj w Białymstoku, Michał Kowarski wszystko ogarniał. Michał Żołądkowski starał się tutaj poprowadzić. Mam nadzieję, że całkiem nieźle nam wyszło. No to dziękujemy, życzymy fajnego popołudnia. No i też zapraszamy tutaj do Białego Stoku. Trwa festiwal, o którym mówiliśmy. Zdecydowanie fantastyczna atmosfera. Warto zajrzeć. 3,5 minuty i serwis trójki. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.